रूही जो अब तक हैरानी से अपने चाचू का गुस्सा देख रही थी, अपने चाचू का चिल्लाना बर्दाश्त कर रही थी, उसने अपने कांपते हाथों से लंच को राजवीर की टेबल पर रखा और धीरे से राजवीर की तरफ देखकर कहा, इसमें तुम्हारी पसंद का खाना है, खा लेना, सुबह भी कुछ नहीं खाया था। रूही ने राजवीर की तरफ नहीं देखा और अब वो राजवीर की तरफ देखना ही नहीं चाहती थी और चुपचाप कैबिन से बाहर चली गई। रूही अपने आंसू साफ करती हुई कैबिन से बाहर आकर दीवार से सटकर खड़ी हो गई। रूही धीरे धीरे सुबकती हुई बैठने लगी, लेकिन रूही वहां रोना नहीं चाहती थी। थोड़ी देर बैठने के बाद रूही खड़ी हुई और जल्दी से अपने आंसू पोंछकर जाने लगी और तभी उसकी टक्कर शिवाय से हो गई। शिवाय ने रूही को देखा तो उसे समझते देर नहीं लगी कि रूही बहुत रोई है। रूही का चेहरा रोने की वजह से सूज गया था। शिवाय ने फिक्र करते हुए कहा, क्या हुआ, रो क्यों रही हो, राजवीर से लड़ाई हुई? रूही के सिर में इस वक्त बहुत दर्द था। जो कुछ भी कैबिन में हुआ उसकी वजह से रूही का सिर भी दर्द से फट रहा था। रूही ने नामे गर्दन हिलाते हुए कहा, भैया मुझे अभी आपसे बात नहीं करनी, मुझे घर जाना है। लेकिन रूही की हालत देखकर शिवाय की फिक्र बढ़ती जा रही थी। शिवाय ने रूही की बाजू पकड़ी और उसे खींचते हुए अपने कैबिन में लेकर आया। शिवाय ने रूही को सोफे पर बिठाया और खुद पंजों के बल बैठ गया। रूही रोना कंट्रोल करना चाहती थी, लेकिन आज उसका रोना जैसे उसके हाथ में था ही नहीं, उसके आंसू लगातार बह रहे थे। शिवाय का सपोर्ट मिलकर वो और ज्यादा रोने लगी। उसने झुककर शिवाय को गले लगा लिया। शिवाय ने भी अपनी बहन के बालों को सहलाते हुए कहा, रूही क्या हुआ है, मुझे बताओ तो। लेकिन रूही तो जैसे आज चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। शिवाय के कई बार पूछने पर रूही ने कहा, शिवाय भैया आज पहली बार महसूस हो रहा है कि काश मेरी माँ होती, काश चाची घर पर होती तो मैं उन्हें अपने दिल की बात बता देती, अब मैं आपको क्या बताऊं। जैसे जैसे रूही बोल रही थी शिवाय को इतना तो समझ आ गया कि कुछ ऐसा है जिसे वो अपने भाइयों और चाचों के साथ शेयर नहीं कर सकती। लेकिन शिवाय भी क्या करता, वो जानना चाहता था कि आखिर वो रो क्यों रही है। शिवाय ने रूही को खुद से दूर किया और एक चेयर लेकर आया। शिवाय चेयर पर बैठा, उसने रूही के दोनों हाथों को पकड़कर कहा, एक सेकंड के लिए भूल जाओ कि मैं तुम्हारा भाई हूं, एक सेकंड के लिए भूल जाओ कि मैं लड़का हूं, एक सेकंड के लिए भूल जाओ कि तुम अपने दिल की बात मुझे नहीं बता सकती, एक सेकंड के लिए भूल जाओ कि सामने तुम्हारा भाई बैठा है। अब जो कुछ भी तुम्हारे दिल में है वो बता दो, जो भी तुम्हारे दिल में है मैं जानना चाहता हूं कि तुम रो क्यों रही हो और मैं जानकर ही रहूंगा। शिवाय की बात सुनकर रूही और जोर जोर से रोने लगी। शिवाय को भी समझ नहीं आ रहा था कि वो रूही को कैसे समझाए। शिवाय ने पानी लिया और रूही को दिया। रूही ने पानी पी लिया। शिवाय ने कहा, रूही अपने दिल की बात नहीं बताओगी तो मुझे कैसे पता चलेगा हुआ क्या है, मुझे कुछ तो बताओ। रूही ने सुबकते हुए कहा, शिवाय भैया राजवीर मेरे पास नहीं आते, मेरे करीब नहीं आते, और कल मैंने उन्हें अपने करीब करने के लिए थोड़ा सा मजाक कर दिया और उनका ईगो हर्ट हो गया, इतना हर्ट हो गया कि मुझे वो डिवोर्स देने पर उतारू हो गए। कल रात से लेकर अब तक की जितनी भी बातें थी रूही ने शिवाय को बेझिझक बता दी। शिवाय ने रूही को फिर से अपने सीने से लगा लिया, उसकी पीठ को रब करते हुए कहा, तुम टेंशन मत लो, मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा, राजवीर को अपने किए की सजा भी मिलेगी और वो तुमसे आकर माफी भी मांगेगा, बहुत हो गया राजवीर का, मानता हूं कि मैं उसे बहुत समझदार समझता हूं, लेकिन कोई मेरी बहन को रुलाए ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, अब तुम घर जाओ। शिवाय ने रूही को बहुत समझाया और घर भेज दिया। शिवाय को अब गुस्सा आने लगा, उसे राजवीर पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। शिवाय ने जब से अपनी बहन की आंखों में आंसू देखे थे उसका मन कर रहा था कि राजवीर को उठाकर पटक दे, लेकिन राजवीर भी शरीर में शिवाय से थोड़ा सा ज्यादा ही था, कम नहीं था। शिवाय काफी देर तक अपने कैबिन में चक्कर लगाता रहा और अपने गुस्से को कंट्रोल करने लगा, लेकिन आज तो जैसे शिवाय का गुस्सा भी कंट्रोल से बाहर था। अब तो शिवाय से बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो सीधा राजवीर के कैबिन में गया। राजवीर और हर्षवर्धन दोनों ही बात कर रहे थे। शिवाय ने कुछ नहीं सोचा और जाकर राजवीर के मुंह पर एक मुक्का जड़ दिया। ये देखकर हर्षवर्धन की तो आंखें खुली की खुली रह गई। हर्षवर्धन ने शिवाय के सीने पर हाथ रखकर उसे लगभग पीछे की ओर धकेलते हुए चिल्लाते हुए कहा, तमीज कैबिन में छोड़कर आयो, शिवाय तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई राजवीर पर हाथ उठाने की। शिवाय को तो गुस्सा आ रहा था, उसने हर्षवर्धन को खुद से दूर किया और जाकर राजवीर के मुंह पर एक और पंच जड़ दिया और फिर चिल्लाते हुए कहा, हाथ नहीं आज तो मैं इस पर पैर भी उठाऊंगा, साले की हिम्मत कैसे हुई रूही को रुलाने की, खुद को समझता क्या है। शिवाय गुस्से में राजवीर को दो पंच मार चुका था। शिवाय ने राजवीर को मारने के लिए जैसे ही तीसरी बार पंच बनाया, राजवीर ने उसका हाथ वहीं पकड़ लिया और गुस्से में एक पंच शिवाय के मुंह पर जड़ दिया। शिवाय भी दो कदम पीछे हट गया। अब तो शिवाय का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया। शिवाय आगे आया और उसने राजवीर का कॉलर पकड़कर उसे दीवार से लगा दिया। राजवीर भी शिवाय से पिटने के लिए रघुवंशी इंडस्ट्रीज नहीं आया था। उसने भी शिवाय के एक हाथ को पकड़ा और पीछे की ओर मोड़कर दीवार से लगा दिया। हर्षवर्धन उन दोनों को अलग करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दोनों ही अलग नहीं हो रहे थे। दोनों ही एक दूसरे पर गुस्सा निकाल रहे थे। ये पहली बार था जब शिवाय ने राजवीर पर हाथ उठाया था, वरना तो शिवाय हमेशा से ही राजवीर की रिस्पेक्ट करता था और राजवीर भी बदले में शिवाय की रिस्पेक्ट करता था। लेकिन आज दोनों ने अपनी अपनी रिस्पेक्ट साइड में रखी और एक दूसरे को मारने लगे। वहीं हर्षवर्धन तो गुस्से में आग बबूला हो रहा था। शिवाय ने राजवीर को मारकर कहा, साले मेरी बहन को डिवोर्स देगा? तेरी औकात भी है मेरी बहन को डिवोर्स देने की? मेरी बहन ही पागल है जो तेरे पीछे लैला बनकर घूम रही है, वरना तू तो नित्या को ही डिजर्व करता है। जब वो तुझे बेचकर खा जाती तब तुझे पता चलता। राजवीर ने भी शिवाय के मुंह पर एक घूंसा मारते हुए कहा, जरूरत से ज्यादा बकवास करने लगे हो मिस्टर शिवाय रघुवंशी। मैं यहाँ तुम्हारी बकवास सुनने नहीं आता, ऑफिस में काम करने आता हूँ, सैलरी लेता हूँ। तुम्हारा नौकर नहीं हूँ, जो मन में आएगा मुझे कुछ भी सुनाकर चले जाओगे। हर्षवर्धन ने एक बार फिर से दोनों को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन दोनों का ही गुस्सा चरम सीमा पर था। शिवाय से अपनी बहन के आंसू नहीं देखे गए और राजवीर से बर्दाश्त नहीं हुआ कि शिवाय ने उस पर हाथ उठाया। हर्षवर्धन ने शिवाय को पीछे से पकड़कर खींचते हुए कहा, शिवाय क्या कर रहे हो? घर का जमाई है, अपने घर के जमाई पर हाथ उठाओगे? शिवाय ने अपनी लात से राजवीर के पैर पर मारते हुए कहा, हाथ नहीं उठाऊंगा चाचू, पैर भी उठाऊंगा। आज इसे मार मार कर सीधा कर दूंगा। हम सब सोचते हैं कि ये बहुत समझदार है, पर ये समझदार नहीं है। इसमें तो दुनिया भर का एटीट्यूड है जिसे हमारी रूह ही झेलती है। शिवाय ने झटका मारा और उसकी पकड़ राजवीर से छूट गई। शिवाय आगे आया और राजवीर को मारने के लिए हाथ उठाने लगा। राजवीर ने उसका हाथ वहीं पकड़ा और मरोड़ते हुए टेबल पर उसका मुंह लगाते हुए कहा, रूही मुझे नहीं झेलती है, मैं रूही को झेलता हूँ। जानते क्या हो रूही के बारे में? रूही मुझे बात बात पर ब्लैकमेल करती है। शिवाय ने भी खुद को मजबूत किया और जैसे तैसे पलटकर राजवीर के सीने पर हाथ रखकर धक्का देते हुए कहा, क्या ब्लैकमेल किया उसने? बताता क्यों नहीं? ऐसा क्या कर दिया मेरी बहन ने कि तू उसे डिवोर्स देने पर उतारू हो गया? इतना कहकर उसने भी राजवीर को दीवार से लगा दिया। अब तो हर्षवर्धन से बर्दाश्त नहीं हुआ। हर्षवर्धन दोनों के सामने गया, उसने राजवीर की बाजू पकड़ी और खींचकर एक चांटा राजवीर के गाल पर चढ़ दिया। राजवीर कुछ समझता उससे पहले हर्षवर्धन ने शिवाय के कॉलर पकड़ा और एक पंच शिवाय के मुंह पर मार दिया और फिर चिल्लाता हुआ बोला, अगर दोनों फिर से हाथापाई करने लगे तो सच कहता हूँ पुलिस बुला लूंगा और तुम दोनों की बेल भी नहीं करवाऊंगा। दोनों ही खा जाने वाली नजरों से एक दूसरे को देख रहे थे। शिवाय ने दांत पीसते हुए कहा, साले मेरी बहन को रुलाएगा? मेरी बहन को? वो जो दिन रात तेरे लिए उस छोटे से घर में एडजस्ट कर रही है, उसे रुलाएगा? राजवीर ने भी गुस्से में कहा, साला तू मेरा है, मैं तेरा नहीं हूं। जुबान संभाल कर बात कर, रघुवंशी फैमिली का जमाई हूं मैं। शिवाय ने हाथ तो नहीं उठाया क्योंकि उसे हर्षवर्धन ने वॉर्न किया था, लेकिन फिर से उंगली दिखाकर राजवीर से कहा, जमाई की ऐसी की तैसी, हमारी बहन को रुलाएगा तो हम तुझे जमाई मानेंगे, तुझे जमाई नहीं जमा देंगे, समझा तू? राजवीर ने भी गुस्से में एक पंच दीवार पे मारा और फिर शिवाय की तरफ उंगली दिखाकर कहा, साले तेरी इतनी औकात नहीं है कि तू राजवीर को जमाएगा, राजवीर अकेला ही चार पर भारी है, ऐसी हड्डियां तोड़ूंगा जो कभी नहीं जुड़ेंगी, समझा तू? अब तो हर्षवर्धन ने अपने दोनों हाथ अपने सिर पर रख लिए और बोला, मैं तो पहले ही दिव्यांश और शिवाय की लड़ाई से दुखी था और अब तुम भी ऐसे लड़ने लगे, कहां जाऊं मैं? शिवाय ने सुलगती हुई आंखों से राजवीर को देखा और बोला, आप क्यों कहीं जाने लगे चाचू, जाएगा तो ये। राजवीर ने भी गुस्से में शिवाय को देखा और बोला, हाँ तो मुझे भी यहाँ काम करने का शौक नहीं है, चला जाऊंगा। वैसे भी चाचू ने धोखे से बॉन्ड पर साइन करवाए थे, खुशी से यहाँ नहीं आया था, अपने बलबूते पर कुछ ना कुछ कर लेता, लेकिन तुम्हारी गुलामी करते करते अपने सपने तो मैंने छोड़ दिए। राजवीर ने अपने दिल पर उंगली रखकर दबाते हुए कहा, आज भी यहाँ दर्द होता है कि क्यों मैंने अपने सपने छोड़ दिए। हर्षवर्धन ने फिर चिल्ला कर कहा, शांत हो जाओ, एक और शब्द कहा तो दोबारा से दोनों को मारूंगा। दोनों शांत हो गए। राजवीर ने अपनी कमर पर हाथ रखा और अपने कैबिन में इधर उधर चक्कर लगाने लगा। वहीं शिवाय उसका गुस्सा तो जैसे अभी कंट्रोल ही नहीं हो रहा था। उसने एक शो पीस उठाया और राजवीर की टेबल पर दे मारा और राजवीर की टेबल जो कि कांच की बनी थी उसका चूरा हो गया। राजवीर ने गुस्से में शिवाय को देखा और फिर अपने बैग को जिस पर कांच गिरा था। राजवीर गुस्से में देख तो शिवाय को रहा था, लेकिन अपने बैग के पास गया, उसने अपने बैग को झाड़ा और फिर उसे सोफे पर रख दिया। शिवाय की नजर सोफे पर गई जहां डिवोर्स पेपर्स रखे थे। शिवाय को और ज्यादा गुस्सा आ गया। शिवाय सीधा हर्षवर्धन के सामने जाकर बोला, आपने किसके कहने पर डिवोर्स पेपर्स बनवाया? हर्षवर्धन ने कहा, शिवाय तुम्हारी बदतमीजी बढ़ती जा रही है, ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें सच में रघुवंशी मेंशन से बाहर फेंक दूं। शिवाय ने और ज्यादा गुर्राते हुए कहा, फेंकना है तो फेंक देना, लेकिन जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दो। आपने किससे पूछकर डिवोर्स पेपर्स बनवाए? क्या राजवीर ने आपसे कहा कि रूही से डिवोर्स चाहता है? क्या रूही ने आपसे कहा कि वो राजवीर से डिवोर्स चाहती है? या आपके अंदर खुद इतना दिमाग है कि आपने बिना सच्चाई जाने डिवोर्स पेपर्स बनवा दिए? अब हर्षवर्धन सोचने पर मजबूर हो गया, क्योंकि उसे कहा तो किसी ने नहीं था। ना तो राजवीर ने उसे डिवोर्स पेपर्स बनवाने के लिए कहा और ना ही रूही ने, उसने तो खुद ही सोचकर डिवोर्स पेपर्स बनवा दिए। हर्षवर्धन की चुप्पी देखकर शिवाय ने फिर कहा, अब चुप क्यों हो गए? बताओ ना, आपने किसके कहने पर डिवोर्स पेपर्स बनवाए? क्या जवाब देगा हर्षवर्धन शिवाय को? क्या राजवीर और शिवाय के बीच भी दूरियां आ जाएंगी?